Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння праваслаўныя адзначаюць змітраўскія дзяды. Іх каляндарны дзень – першая субота перад 8 лістападаў. Ну а ў каталікоў 1 лістапада – дзень усіх святых. Звычайна, ў гэты дзень і каталікі, і праваслаўныя прыходзяць на могілкі, наводзяць парадак, прыбіраюць магілы продкаў. З працягам тэмы Інна Студзінская. У Карапатах усё прыбрана, наведзены парадак. Заўтра сюды збіраюцца сотні людзей, каб ушанаваць памяць рэпрэсаваных, усталяваць новыя крыжы. Там я сустрэла Пятра Шашкеля, які бывае ва ўрочышчы кожную суботу. Я быў рэпрэсаваны, рэабілітаваны толькі праз 50 гадоў. Асуджаны быў у 1,5-гадовым узросце, сасланы разам з маці ў Сібір і праз 50 гадоў рэабілітаваны. Дзяды – гэта памяць пра нашых продкаў, пра родных, блізкіх, якія памёрлі, якія загінулі. Мы павінны пра іх памятаць, таму што калі не памятаць пра нашых продкаў, пра нашых дзядоў, то мы не будзем мець ні будучыні, ні нават і сённяшняга дня. Мы бачым, у якім стане наша краіна. Так яна і ёсць. Уладзе не патрэбна наша гісторыя, наша мінулая. Вось так мы і жывём. Дзяды – гэта найперш наша памяць, гэта нашыя продкі. І ў сувязі з гэтым гэта нашая будучыня. Бо калі мы не будзем помніць тое, што было раней, усе беды, усе нашы паўторацца, не будзе каму і замовіць за наш слова. Гэта найперш я звязываю мінулае з будучым. Гэта сувязь такая непарыўная, наша памяць. Спадар Шашкель паказаў пасведчанне аб ільготах. Як здзек, увесь пералік ільготаў на праезд, на лекі, на камунальныя паслугі і гэтак далі перакрыжаваны. Ільготаў у рэпрэсаваных больш не засталося. Шматлюдна сёння на ўсходніх могілках. Жанчына сталага веку прыбірае лісце з магілак родных. Пытаюся, што для яе дзяды. Ну, вось кажуць, што ў асноўным старэйшае пакаленне ведае ўсе такія святы і ходзіць на могілкі. А тут вось моладзь. Што для вас, дзяды? Наведванне магілы нашых бацькоў, дзядоў ёсць у традыцыі маёй сям'і. І кожны год мы з бабулямі, дзядулямі едзем на могілкі, могілкі прыбіраем. Але гэта не толькі адзіны дзень у год, калі я згадую пра сваіх папярэднікаў. Проста ў гэты дзень, як ніякі іншы, адчуваецца слушнасць народа. Адчуваецца тая повязь, якая яднае ўсю нашу нацыю, увесь наш народ, нашымі дзядамі, з нашымі папярэднікамі, всімі тымі, хто стварыў, збудаваў нашу краіну. Пабываў сёння на могілках сваіх дзядоў. Я заехаў сюды, каб ускласці кветкам нашым знакамітым людзям беларусам. А каму канкрэтна? Ну, першую чаргу да Быкова, бо сімвал усяго беларуска, змагара за беларушчыну. Для мяне дзяды гэта памяць, гэта сакральнае свята, якое нагадвае нам аб нашых памылках, памылках нашых продкаў і ў нейкім сэнсе задае нам шлях наперад. Мы не можам рухацца наперад, калі мы не будзем час ад часу азірацца назад. Для мяне дзяды гэта менавіта ў нейкім сэнсе азіранне назад. У нядзелю беларусы таксама будуць наведваць могілкі, узгадваць пра памерлых. Рэпартаж Інны Студзінскай. І, як мы ўжо паведамлялі, заўтра, 2 лістапада, адбудзецца традыцыйнае шэсце, прысвечанае Дню памяці продкаў у Курапаты. Улады дазволілі яго правесці двум арганізатарам. Прадстаўнікі кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ збіраюцца ад 10 да 11 гадзіны каля гадзіннікавага заводу. Пачатак шэсця у Курапаты гэтай калоны аб 11 гадзіне. А партыя БНФ збірае сваіх прыхільнікаў каля ўсходніх мой. Мяркуецца, што шэсце пачнецца аб 12:30. Шлях абедзвюх калёнаў праходзіць па праспекце Незалежнасці. Тым часам сёння ДАІ папярэдзіла, што 2, 3 і 4 лістапада у сувязі з прыездам у Менск лібійскага лідара Муамара Кадафі магчымае перыядычнае абмежаванне руху ўсіх відаў транспарту па Менскай кальцавой дарозе, праспекту Незалежнасці і многіх цэнтральных вуліцах. Ці не перашкодзіць гэта шэсцю ў Курапаты? Адзін з арганізатараў шэсця, намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч, адказаў на наша пытанне. Мы яшчэ ідзем па пешаходнай дарозе. Не перакрываем праезджую частку. Мы ж не аўтатранспарт. Рух па пешаходных дарожках пры любых праязджаннях кортэжаў не перашкаджае. Такім чынам, Віктар Івашкевіч мяркуе, што прыезд Муамара Кадафі не перашкодзіць правесці заўтра шэсце ў Курапаты. Ну, а зараз наша пытанне, што для вас азначае свята дзяды? Адказваюць гарадзенцы. Мы з маёй матуляй бярэм свечкі і ходзім на кладбішча, помнікі сваіх памершых і ставім ім свечкі вечарам. Ну, а яшчэ таксама вечарам вячэраем разам і пустую талерку заставляем заўсёды для таго, хто памерлы. Ну, я праваслаўная, мы ў гэты дзень усёй сям'ёй ідзём у царкву, ставім свечкі за упакой за памерлых. Вось, таксама варым кашку такую, высыпаем крыжык. Вось, батюшка потым адслужвае паніхі. Вось, едзем на кладбішча разам з бацюшкай, ён акарапляе магілкі святой вадой. Вось, крыху памолімся па дамам і тады прыязджаем дадому, запалюем свечку і з'ядаем вось гэтую куцю. Ну, мы едзем пастаянна на кладбішча, ідзём у царкаць. Нам можна ісці памінаць, як у нас родзіцелі ляжаць на кладбішчы, поэтому для нас этот дзень значымы. Я на работе, но это хорошо. Дзень всех святых, надо во что-то верить в жизни. Не будешь верить, ничего не будет. На кладбище идут все. Ну, обычно ходят на кладбище, собираются там знакомые и как бы приносят свое там какую-то дань, уважение, память. Мы собираемся всей семьей, ездим на кладбище. Ось, и потом, как мая быть вечера. Как ходим на кладбище, убираем, молимся, просим прощения, всех вспоминаем. Ходим, конечно. Ходим, как бы вспоминания, это, конечно, отдаем дань ушедшим. Но лучше всего, конечно, повиновение – это ставить свечу за упокой. Я поеду, допустим, на кладбище к отцу. Там приберу могилку, все нормально. Отмечу потом, 100 грамм выпью за отца. Читаю Евангелие каждый день, считаю по 2 канона. Вот, ну, в субботу, воскресенье читаю там. Канон за всех святых, за усопших канон и воскресение Господа Иисуса Христа. Это самое главное, это поминание в церкви, а не на могилке. На могилках, ну могилки до этого готовят к празднику. Угу. Ну то, что там полагается, цветы посмотреть там. Убрать, да. Ну ни в коем случае не выпивать на могиле. Это я вам так сразу говорю, что так нельзя. Як вы отзначаете дзяды? Отказывали жыхары Гародні. Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Легендарныя дзяды 88-га ці магчымы паўтор адраджэння? Што такое эканамічны крызіс па-руску і як ён перакладаецца на беларускую? Амерыканскія выбары і наш інтарэс – феерверк беспрэцэдэнтнасці. Гэтыя тэмы ў студыі «Свабоды» будуць абмяркоўваць дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук і супрацоўнікі службы Сергей Навумчык і Ян Максімюк. Госці перадачы – эканамічны аглядальнік рускай службы радыё «Свабода» Сергей Сінінскі і аналітык службы навінаў радыё Джэрэмі Бранстэн. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу ў 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды». А мы працягваем праграму. Сёння ва ўправе партыі БНФ праходзіць канферэнцыя беларускай хрысціянскай дэмакратыі. За год пасля заснавання аргкамітэту гэты рух афіцыйна так і не ўдалося зарэгістраваць. Чаму так адбылося, якія мэты ставіць перад сабой рух і чаго яму дагэтуль удалося дасягнуць, пра гэта я пытаюся ў нашай карэспандэнткі Любові Лунёвай, якая зараз з намі на сувязі. Сапраўды, менавіта гэтае пытанне і высвятляліся падчас паседжання канферэнцыі. У канферэнцыі ўзялі ўдзел каля 60 чалавек, больш чым з 30 гарадоў краіны. У асноўным гэта вернікі хрысціяне, 31% гэта пратэстанты, 28% з іх каталікі, а 26% гэта праваслаўныя. Спачатку адбывалася паседжанне аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі. І вось на ім была прынятая рэзалюцыя аб тым, што да 1 сакавіка трэба правесці абавязкова з'езд, на якім будзе вылучана кандыдатура на кандыдата на прэзідэнта, на тыя прэзідэнцкія выбары, якія маюць адбыцца ў бліжэйшы час. На канферэнцыі таксама прэзентаваўся другі дыск «Беларускі хрысціянскі хіт». А галоўнае пытанне, якое абмяркоўвалі і навукоўцы, гісторыкі, літаратары, ці можа беларуская хрысціянская дэмакратыя стаць ядром нацыянальнай дэмакратыі дэмакратычнага руху. І як прыклад, таксама яны падавалі некаторыя палітыкі хрысціянскую дэмакратыю ў Літве, якая цяпер перамагла на парламенцкіх выбарах. Перад прысутнымі выступалі Змітер Дашкевіч, Лявон Баршэўскі, Вячаслаў Сіўчык, гісторык Владзімір Конан, які напісаў кніжку пра Адама Станкевіча святара, які заснаваў беларускую хрысціянскую дэмакратыю. Трэба адзначыць, што вось калі падсумоўвалі вынікі існавання арганізацыі, то заўважылі, што правялі, самі таго не чакаючы, некалькі кампаній. Адна з іх за адмену закону аб рэлігіі, таксама кампанія супраць абортаў, кампанія пакаяння і таксама менавіта беларускі хрысціянскі дэмакраты дамагліся, каб з тэлеэкранаў і радыё і газетаў знікла рэкляма акультызму. Люба, яшчэ такое пытанне, калі вось гэты рух, гэтая партыя будзе высоўваць свайго кандыдата, ён будзе з шэрагу гэтай арганізацыі або не абавязкова? Я так зразумела, што кандыдат на прэзідэнта будзе ісці менавіта ад беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Хто гэта будзе, пакуль што прозвішча гэтага чалавека не называецца. Дзякуй, я нагадаю, што на сувязі з намі была наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Ну а зараз Міхась Скобла пра гасцей і тэмы сённяшняй перадачы «Дом літаратара». У наступным доме літаратара вас чакае сустрэча з Янкам Саламевічам, літаратуразнаўцам і бібліёграфам, складальнікам слоўніка беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў. У полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча будзе чатырохмоўнае выданне паэмы Мікола Гусоўскага «Песня пра зубра», якая пабачыла свет у Польшчы. А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць празаік Барыс Пятровіч, які нядаўна вярнуўся з літаратурнага турнэ па Швецыі. Гэтая перадача пазней у нашым вечаровым эфіры, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі пасля году намаганняў не змог зарэгістраваць рух. Тым не менш, яго сябры збіраюцца вылучыць свайго кандыдата на наступныя прэзідэнцкія выбары. У многіх гарадах Беларусі і ў замежжы грамадзяне наведалі магілы дзеячоў беларускага руху, выбітных асобаў айчыннай гісторыі. У Магілёве ўшанавалі памяць ахвяраў сталінскага тэрору. У Курапатах усё прыбрана да заўтрашняга адзначэння дзядоў. Рух у цэнтры сталіцы можа ўскладніць прыбыццё ў Менск лівійскага лідара Муамара Кадафі. Ад сёння павышаная тарыфная стаўка першага разраду для работнікаў бюджэтнай сферы. Яна будзе складаць 91 тысячу рублёў. Зменены таксама бюджэт пражытачнага мінімуму. Ён складае крыху больш за 100 даляраў. Сённяшні дзень праходзіць пад знакам дзядоў. У горадні дэмакратычныя актывісты наведалі магілы вядомых дзеячоў беларускага руху. Разам з імі на гарадскіх могілках па праспекце касманаўтаў пабываў наш карэспандэнт Сергей Страўцоў. На самых вялікіх гарадзенскіх могілках у гэты дзень, як заўжды, вельмі шмат людзей, у каго тут пахаваны родныя і сваякі. Па традыцыі ушаноўваецца памяць таксама грамадскіх дзеячоў, дзеячоў культуры, магілы якіх знаходзяцца тут і знаходзяцца яны ў розных месцах могілак. На магілах запальваюць знічы, павязваюць бел-чырвона, белыя стужкі. Журналіст сябра грамады Владзімір Хільмановіч. На гэтых могілках знаходзіцца як бы такі велізарны некропаль. Вось і штогод мы прыходзім на магілы, каб ушанаваць рупліўцаў беларушчыны, тых, якія жылі ў горадзе над Нёманам па кліканню. Гэта былі беларусы, беларусы з вялікай літары. Не выпадкова, што менавіта да гэтых магіл прыходзіць грамадскасць. Бывае больш людзей, бывае менш, але штогод мы прыходзім да гэтых магіл, да магілы Алексея Карпюка, пісьменніка, акадэміка, біяхіміка Юрыя Астроўскага, мастака Мікола Лук'янова, грамадскіх і палітычных дзеячоў Беларускага народнага фронту адраджэння Антона Сцяпуры, Нікадзіма Бычака, Зміцера Кісяля, Александра Міхальчыка, Часлава Семенович, Александра Шудлоўскага кампазітара, Антона Валынчыка кампазітара, Апанаса Цыхуна, краязнаўца і педагога. І гэтыя людзі вартыя, канешне, намнога большага ўшанавання, і не вартыя таго, каб іх імёны былі ў самых вялікіх энцыклапедыях, каб імёнамі іхнімі былі названы некаторыя вуліцы, гародні. У партії БНФ цілий спіс былих яе сябраў, які пахаваны на гэтых могілках і на новых у Аульсе. Старшыня гарадской арганізацыі партії БНФ Вадзім Саранчуков. Самае асноўнае і самае каштоўнае, што ёсць у народа, это яго памяць. І мы, безумоўна, памятаем тых людзей, которые прысвяцілі сваё жыццё для змагання за нашу справу. На гэтых могілках і на могілках на Аульсе такіх людзей дастаткова шмат, і мы кожны год будзем ездзіць і ўшаноўваць іх памяць. Мы даглядаем гэтыя магілы, мы наводзім парадак. Просто ушановуем памяць тых людзей, которые былі побач з намі, которые на заўсёды побач з намі засталіся. Рэпартаж з Гародні. Сёння прадстаўнікі беларускіх арганізацыяў у Чэхіі, у тым ліку і супрацоўнікі Радыё Свабода, прыйшлі на альшанскія могілкі ў Празе. Тут пахаваны прэзідэнты БНР Пётр Крачэўскі і Васіль Захарка, а таксама легендарны беларускі спявак Міхась Забыйда-Суміцкі. Кветкі і свечкі ўпрыгожылі іхныя магілы. Ну а у Магілёве ўшанавалі памяць ахвяраў сталінскага тэрору. Да крыжа памяці, усталяванага на месцы масавых расстрэлаў грамадзянаў у 20-30-е гады, прыйшлі больш за 30 чалавек. Паніхіду служыў грэка-каталіцкі святар айцец Васіль. Яму дапамагалі маладыя дыяканы з рыма-каталіцкай ды беларускай аўтакефальнай цэркваў. Крыж памяці на праспекце Дзімітрова ўзвышаецца над пясчаным кар'ерам, у якім і расстрэльвалі людзей. Дагэтуль невядома, колькі ж іх тут расстрэлялі. Паводле гісторыкаў, масавыя расстрэлы тут пачаліся яшчэ ў 1918 годзе. На гэтым месцы расстрэлялі ў свой час святаполк Мірскага, ксяндзоў, тут расстрэлялі першых праваслаўных святаров. На жаль, в архівах документы знайти вельми тяжко. А те, которые и были у апошні гады, да і стаў доступ абмежаваны. Нават даследчыку атрымаць інфармацыю вельмі цяжка і складана. Зазначыў на мітынгу гісторык Ігар Пушкін. Жудасная таямніца кар'ера адкрылася выпадкова. Будаўнікі пачалі для сваіх патрэбаў браць адсюль пясок і выявілі чалавечыя парэшткі. Грамадскі актывіст Міхась Булавацкі на мітынгу згадаў, што 3 ліпеня 1987 году кастрычніцкі райвыканкам Магілёва тады пастанавіў стварыць камісію для расследаванне і ўстанаўленне фактаў знішчэння тут людзей. Камісія вырашыла, што рабіць. Взялі людзей са спецпрадпрыемства і пачалі раскопаць. Гэтыя людзі працавалі тут тыдзень ці болей. Навыкопвалі каля сотні шкілетаў, аплацілі за гэта мала і сказалі, гэта ж тут год капаць трэба, гэта будзе ўсё павыкопваць. Яны адмовіліся, паскольку людзей другіх не знайшлося. Тут раскопкі рабіць тое, што яны навыкопвалі, перазахавалі на паўночных могілках тыя шкілеты і далей тут усё прыпынілі. Ушанаваць памяць свайго бацькі, расстралянага тут у кар'еры ў 1937 годзе прыйшла Ядвіга Антонаўна. Да крыжа яна прыходзіць штогод. Бацька спадарыні Ядвігі Антон Калінович быў каталіцкім святаром на Шклоўшчыне. 19 сентября забрали моего отца в сензах Вашуцкого. Нас с дому выгнали. Мама все подавала в розыск. Прислали, что умер в 42-м году от заражения крови. А у него расстреляли 16 октября 37-го. Даже месяца не пощадил. Про то, что Антон Калинович скончил житё у карьеры, ягоны жонцы поведомили люди, якія бачили, як яго туды вяли расстреливать. Ядвіга Антоновна кажа, что звёзки чамаданы, где яны жили, разом с бацькам чэкісты забралі яшчэ 19 чалавек. Па сканчэнні мітынгу яго ўдзельнікі наведалі магілы знаных магілёўцаў Уладзіміра Голуба, Валянціна Ермаловіча ды Наталі Рославай. Кожны з іх зрабіў свой унёсак у станаўленне беларускага дэмакратычнага руху. Рэпартаж з Магілёву. Вы на хвалях Радыё Свабода. Днямі мы расказвалі пра акцыю прыватных асобаў і грамадскіх арганізацыяў, мэтай якой матэрыяльна падтрымаць народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна. Паэтавай пенсіі не стае на куплю ўсіх неабходных лекаў. Што насамрэч даюць ганаровыя званні, прысуджаныя дзяржавай выдатным дзеячам культуры? Тэму даследавала Юлія Армашэўская. Вядомы публіцыст, паэт Сергей Законнікаў лічыць, што стаўленне дзяржавы да прадстаўнікоў творчай эліты цяжка назваць паважлівым і нават проста адэкватным. Заўсёды вельмі крыўдна, што дзяржава не можа стварыць нармальных умоў для лячэння на тое, каб маглі набыць нармальныя лекі, на тое, каб маглі нармальна харчавацца. Такія людзі, як Рыгор Барадулін. На сённяшні дзень у параўнанні з іншымі дзяржавамі нашы такія вот заслужаныя людзі культуры, літаратуры знаходзяцца ў вельмі бядотным становішчы. Раней Беларускі літаратурны фонд меў санаторна-прафілактычны комплекс «Іслач», дзе сябры Беларускага саюзу пісьменнікаў маглі адпачыць і аднавіць здароўе. Але сёлета ў чэрвені «Іслач» прадалі на аукцыёне. Паводле сумных назіранняў Геннадзя Бураўкіна, паэта і грамадскага дзеяча, дзяржаўныя ўзнагароды і званні не з'яўляюцца гарантыяй забяспечанай старасці і ўпэўненасці ў заўтрашнім дні. Я знаю, як цяжка, нават бедна жыў Пімен Емельянавіч Панченка. Не глядзячы на тое, што ён, так сказаць, і народны, і лаўрэатны, і прочае быў. Ён жыў больш, чым сціпла, проста бедна. Я знаю, як вельмі нялёгка жыў Іван Антонович Брыль. Таксама і народны, і заслужаны, і выдатны, і партызан, і ветэран. Настолькі, так сказаць, сціпла жыў, што не мог сабе дазволіць нават мабільны тэлефон. Тое, што, як кажуць, практычна кожны школьнік ужо ў тыя часы меў. Вельмі, вельмі сціпла жыў і Васіль Быкаў, не гледзячы на сусветную славу, на ўсе гэтыя і залатая зорка героя соцпрацы, і лаўрэацкі знак Ленінскай прэміі, і народны пісьменнік Беларусі. Лічбы сярэдніх памераў пенсіяў дзеячоў творчай сферы выглядаюць надзвычай красамоўна, працягвае Сергей Законнікаў. Я на сённяшні дзень атрымліваю пенсію 547 тысяч. У мяне працоўны стаж вялікі, за гэта ёсць і нейкая надбаўка. А так у сярэднім пенсіі нашых пісьменнікаў гэта на ўзроўні ад 400 да 450. Геннадзь Бураўкін, лаўрэат дзяржаўнай прэміі, атрымлівае пенсію за асаблівыя заслугі. Раней гэткая ганаровая пенсія адчувальна палягчала жыццё ў матэрыяльным сэнсе. Некалі яна давала зніжку ў аплаце за камунальныя паслугі, праезд у метро і прыгарадным транспарце, ну, але пасля, так сказаць, наш мудры і любімы народам чалавек палічыў, што гэта ні к чаму, і ўсё гэта забраў. Пенсію за асаблівыя заслугі трошкі большая, канешна. Я, напрыклад, цяпер атрымліваю недзе каля 700 тысяч рублёў. Народны артыст Беларусі, артыст Купалаўскага тэатру, пенсіянер Геннадзь Аўсянікаў таксама параўноўвае сёння і ўчора не на карысць сучаснасці. Справа ў тым, што калі б вярнуліся цэны тыя, то я б жыў бы як кароль. Хоць я не ведаю, як каралі жывуць. Я ва ўсякім разі ў заўтрашнім дні я ўпэўнены. Гэта датычыць кожнага асабіста, і кожнаму асабіста трэба звертацца. Тут неяк нельга пад адным бёрды ткаць, гэтае палатно нельга. Льготы гэта я бы звярнуўся б за аднаго дэпутата, так я б яму сказаў бы, але я не буду гаварыць для якога. Гэта дрэнна, дрэнна, канешне. Ну, у сэнсе таго, што гэта па ўсім ударыло? Па ўсіх. Геннадзь Бураўкін лічыць, што стаўленне дзяржавы да выдатных дзеячоў культуры яскрава сведчыць, што ў сучаснай Беларусі цэніцца, а што абясцэньваецца. Зараз на зямлі знаходзяцца ўсяго два народных паэты: Рыгор Барадулін і Ніна Ілевіч. Абодва яны больш чым сціпла жывуць. Пенсіі іх не могуць параўнацца не толькі там міністэрскімі, дэпутацкімі, ну нават з палкоўнічымі. Так наша дзяржава цэніць прадстаўнікоў нацыянальнай беларускай культуры. Падсумаваў Геннадзь Бураўкін. А зараз званкі на свабоду. Заглядам Галіна Абакунчык. 30 кастрычніка споўнілася 20 гадоў першай масавай акцыі да дня памяці продкаў дзяды. Сёлетняе шэсце на дзяды партыя БНФ распачынае з месца гістарычнай падзеі ўсходніх могілак Менску. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ з традыцыйнага месца збору менскага гадзіннікавага заводу. Каментар слухача. У дзень памяці 2 лістапада асаблівае памінанне бязвінных ахвяраў бальшавіцка-сталінскага геноциду, этнациду. Трэба прайсці адной калонай, а не дваіцца, па выбранаму гадамі кансерватыўна-хрысціянскай партыі маршруту ад праспекта Талбухіна да Курапатаў. Павел Васильевич, Мінск. Выказванне каментуе намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч, адзін з заяўнікаў шэсця, якое рушыць у Курапаты ад усходніх могілак Менску. Мы прапанавалі падчас шэсця ад усходніх могілак, каб пачаць яго ускладаннем кветак Васілю Быкаву і Владзіміру Караткевічу, якія ёсць сімвалямі нашага беларускага адраджэння. Які сімвал з'яўляецца прахадная гадзіннікава завода і таварыш Талбухін, я не ведаю. Урад Беларусі стварыў працоўную групу ў справе мінімізацыі наступстваў міжнароднага фінансавага крызісу для краіны. Выказванні на гэтую тэму. Послухаю знаменитых экономистов, так они такие перспективы нам малюют. Диву даешься. Потуже затяните поясы и так далее. Есть законы экономики, которые прогнозовать тяжко навык знаменитым экономистам. Это все страшилки, как оправдать подвышение цен на все. Особливо продукты харчевания. Лариса, город Минск. Не такое меркование, ажиотаж с финансовым кризисом. Пытание такое, у меня нема никаких накоплений, а я отримливаю пенсию. Чем мне грозит финансовый кризис такому вот простому человеку, у кого нема великих счетов в банке? Прокомментируйте, пожалуйста, такую ситуацию. Олеся Сморгони. На питание отказывает экономист Михась Залеский. Видите, Олесь, таких, как мы с вами, у нас миллионы, литераль. Потому что вот генные гроши, которые лежат на депозитах в банках, генные 90% грошей мае 6% людей. Остатние мают копейки, литераль. Тому, конечно, погрожает кризис усим, але у разной меры. Нехто, как кажут, диаменты стратить, а нехто шкварку до бульбы лишнюю. И вот тут вот есть такое питание, как закраная гене просто человека. Просто человека закранает вельми просто. Праз рост цен, который не будет компенсоваться ростом наших пенсий и зарплат. Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу Радио Свобода. Протягиваем программу. Здоровье, Бронислава. Будем доставать для змарлых песенка, них пан Бог их сыне до своего мешкания отпустить им жехи. Вышла, вышла душа, сяла на зеленой лунце стала, стала, стала, заплакала, стала, стала, заплакала, где я бензе нацовала, чия в полю, чия в лесе, чия в поле, чия в лесе, где мне сам пан Бог занесе. Прогучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.